خۆشەویستانم. دەزانن ئەمڕۆ سۆژێکا وانە؟ ماری ئەمڕۆ ڕۆژی جەژنی گەورەیە. ئەمڕۆ ڕۆژی جەژنی گەورەیە. ئافەریم. ئەمڕۆ زۆر گرنگە. هەموومان پێکەوە لەم جەژنە ئاهەنگ بجێڕین. کەواتە هەمووتان دەزانن شەوی ئەم جەژنەت شەوێکە. وانە؟ باڵێ. ئارمینگارد، شەوی جەژنی گەورەیە. ڕاستە ئارمینگارد، شەوی جەژنی گەورە. وەگوا باوەو دەڵێن هەر کەسێک لەم جەژنەدا تەمەنای هەر شتێک بکە، ئەوە بۆی دێتە دی؟ لەبەر ئەوە بەم بۆنەیەوە قوتابخانەکەمان ئاهەنگێکی خۆشتان بۆ ساز دەکات. ئێستاش بێدەنگ بن. سالی؟ بەڵێ خاتوومێشن. لە ئیمیلیا و لاڤینیا بپرسە بزانە چیان دەوێ و دەست بەجێ شتەکان بکڕە. باشە، بەسەر چاو. ئەوە چی؟ ئای خودایە، قۆی ناکە جەژنی گەورەیە، بەس ئەو هەموو کولەکەیمان بۆ چیە؟ پارێکی زۆری دەوێتن. ئەمە داواکاری خاتوو لاڤینیایە. بەڕاست؟ جیمس، باش بزانە خاتوومێشن زۆر ڕێزی خاتوو لاڤینیا دەگرێ. بەڵێ دەزانم. هەر وەکو ئەزانن شتومەکێکی زۆرمان دەوێت. ئایا دەتوانم لەگەڵ ڤیکی بچم بۆ بازاڕ؟ بەڵێ دەتوانی، بەڵام ئاگادار بە نەچی لەگەڵ پیتەر ڕاوەستی و کات بەفی ڕۆ بدەیت. بەسەر چاو خاتوو مۆلی. کاکە جان، کچەکەی لای دەسە، چە بداڵێم؟ ئەو کچە زۆر باش دەناسم. ئەوە بەڕاستی تا؟ بەڵێ دەیناسم. ڕاستییەکەی زۆر نەمێژە جارێکیان لەگەڵ باوچی هاتە دوکانەکەم بووکەڵەکیان لێ کڕیم. پاشان زانیم کە باوچی مردووە. ئێستاش ئەو کچە لە وەزعێکی خراپدا، بەڵام هەرگیز نەمزانیوە دراوسێی ئێوەیە. وای دەبینم. دەبێ هەموو شتێک دەربارەی ئەو کچە بزانی و جلێکی زۆر جوانیش بۆ دروست بکە. بەڵام ئاگادار بە، نابێ بزانێ من ئەو جلم بۆ ڕەوانە کردەوە. واتە ئەو پیاوە نەخۆشەی کەوا دراوسێیەتی و لێرە لەسەر عارەبانە کەوتووە. تکادێ دەکەم گەورەم بێخەم بە، چونکە قیاسی جلەکانی ئەو لە مشتی منە. من باشی دەزانم ئەلێرەیە. ئەلێرە ئەم کارە بە تۆی زیرەک دەست پێرم. زۆر باشە گەورەم، هەر ئێستا دەست پێ دەکەم. چی؟ بە گوێرەی ژمارەی قوتابیانی پۆلەکە دەتەوێ؟ بەڵێ پیتەر، بێگومان. یەکێکی دیکەشمان دەوێت بۆ خاتوو ئیمیلیا خانمەکەم. ڕاستەکە ڤیکی. ئەی خوای گیان، عارەبانە یەکتان پێویستە؟ نەخێر پیتەر، ئەم کارە بۆ من لێگەڕێن. لەبەرەوەی کە لوپەلێکی زۆرتان پێیە، ئەوا دەبێت بە عارەبانەش بیبەنەوە بۆ قوتابخانە. چی؟ قوتابخانە بە بۆنەی جەژنی گەورە ئاهەنگ دەگێڕێ؟ من زۆرم بەدڵە، من زۆرم حەز لە ئاهەنگگێڕانە. زۆر سپاس پیتەر. شایانی نیە. زۆر خۆشحاڵم کە یارمەتیم دان. ئێستاش خواتان لەگەڵ، بەنیازی دیدار. خواتان لەگەڵ. ئا لگلم کچا من دادرسم به یارمتی تان خان مکان رازان نوی جوره کتوا بو باله آهنگ که من زور جوانو قشنگ درده چه دستان خوش استاش کولکه که گشته چه خان مکان با عرصی خودتان کولکه یک حل بجیرن بختم آشکه خلاته کمی حل بجیرین با ببینین تکای همن بن کولکه که زوره و بشی همو تانده کد من امه یارم دوه منیش اوه امنیش اوه ایمیلیا بله خوشککم ماری رقم دبوتی در بین باشه دیدی با سپاس به سالی باچو حادر کاتن دبه امجو عذاب کنه دو کار تگشتن لپاشان تو کلکش باش پاک کنه و دی دبه آواجوان پاکی کنه و زو بندرنگ دست بکر بند بو آتم آشامکن دی زو بند بخیرائی دو آمکون بس هر چا آخات مولی امیلیا اما هنگی که ببونه جشنی گوره سازمان کردو لخطاب خانه که من امسال بو چیه؟ او ابسانم بو خاتو لاوینی هایا اما تواوا لاوینی تا که هیوایه تا به هایو بتوانی نابنج خطاب خانه که من بپارزین بله بلام امیلیا پیویس خرجکان کم بکیوا تیگیشتی؟ ها امیلیا پیم بله بله تیگیشتم ده سالی ماری چی روی داو ماری نازانم با کولا کفان از درست بکم بله او دیاره ماری نتوانه درستی بکم باشه من با تی دکم باشه ماری خان مکم من زور جوان دزانم فانوس دروز بکم بیکی زور سپاس سه او کچه بچکولا نویدرم سه من جیانی هموی خمو خفتو آزار بی هیوادارم کچه که رالف که بدوائی دادگرم وکو ام کچه لخمو خفتو آزارو نخوشی دانه بی زور باشا هیوادارم به بیدنجی آهنگکتان بجیرنو هرو هوریا دروز نکن تیگیشن خان مکان باله امیلیا باش آگه داریم با باله خان مکان دی بعد از به آهنگکتان بکین دیگر میگرد دیگر باشا کی دوی یاری داوا کب کات من دای دست بکن دای خیره کن دای زرم کمتن استاش پژوهی مالت من لخاتو منشن ورگرد در دچین بوشانو وانیا با هرزوی تو ها هیوا دارم کاتک خوش بر نسر دی با بروین برمو سالی خود بینی تنها ایم با منی لججنان اجدا با خو منی عریب کن ویکی سالی، ویکی، ایوش دتوان لگل من بینو لآهنگه که بجداری بکن اگر حزده کن بسر تو خاتو ایمیلیا چنجوانه استاش او خانمانه که لطیقلگویز بلمیان درست کر با مو مکانیان دا بگیر سینن بعد از با آهنگ بکن باشه استا بلا مکان تان درونو گشتی جیان تان دست پیدا کار سیرو که جیان تان باز دکا گم لیبو دلین اگر بلا مکان ها خوشتو مومکش نک جایوا اوالا جیان تان بختوار دبن برو ایمنر درو او چی دکی؟ اگر کنی که اوانو قم دبه شش اما بو سالیه خاتو ایمیلیا بلا خاتو لابینیا ریگه با سالی دی که دیر احل کمان بجاری بکن خاتو لابینیا هر استا بیرم لوه دکر دوا سالی ویکی تکه ایوش ورن پیش اما بو تویا هر یکی که مومکه کجا و بازگه هورکه بکر که بجی بیاله او همو جیانی لنیو مالکی بسرده باد بلی وایا اگر دو بلم لیکتر نزدیک بونوا او دو کسکه همو جیانی هم بیکو بسرده بان تا مرتن دبی بیکو کار بکانوانی هر ایسا نقوی اندکم دی دی دی دی دی بچوله دی دی کیکی زیر لنیو ام کیک دا هیا دای لکیا چون خوشا دلین هر کسیک با دستی بهینه اوا پیش همو کچکان شودکات هیوادارم خون با دستی بهینم بگراوین خواه گیان دیو چون سیرن همین برگی آهنگی جشنی گورمانه دی بابتین یاری فانوسکه بکین دی خیرا کنه زور خوش دویر بینیا بینیا خال مکان آگه داری کریمو مکان بن خاتو سالی خاتو ویکی تکه ایره پاک بکنه و باشه بسر چاو خاتو سالی پاکر نور خسنوی امشور زور نخوشه گمه داره ویکی با دست ببکین بله بسر چاو Emily! لە بەڕزگار کردنی ئیمێلی جوێنە دا بە ئاگرەکە چونکە ئیمێلی تاکە یادگاریەکی باوکی بوو کە لەلای مابووە ئاگریش هەر چوار دەوری گرتووە ئایا سالی دەتوانێت بێتە دەرەوەی خۆی ڕزگار بکات؟